Ach, 4 minuty po pierwszej, no i właśnie. Dzisiejsza opowieść jest zbyt męska. Poza tym w audycji takie łomoty, że pouciekały moje koty. To Małgorzata pisze do nas z wyrzutem, a pan Stefan z Mielca, tradycyjnie na samym początku, tylko gdzieś się zawieruszył. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator osobliwych i tych, którzy nie pouczają innych, jak mają żyć. Pouczających oraz ambasadorów nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się. Z radosnym napięciem oczekuję dzisiejszego maratonu, licząc, że w omal 4-godzinnej audycji na nic nie zabraknie miejsca, ani na Bałtów, ani na Finlandczyków, Węgrów, Bułgarów, czy nawet Persów. No i naszego duetu AAA, czy może Oready. Tuszę, że równowaga między strefą a osobliwościami będzie zachowana. No i liczę na czytankę. U mnie tradycyjnie sporo nowych pozycji z wypiekami kończę, jednak nie krzycz Marcina Nosza. Pozycje zamykają. Cone intrygi opisane w pozycjach nie odpisuj i nie krzycz. Można je opisać słowem mistrza Cagliostro. Świat jest iluzją lub wszyscy kłamią. Znanego doktora. Pozdrawiam, Stefan Noworoczny, jeszcze Mielec. No właśnie, a u nas mówiłem o tym, że rodzina smutna. No i okazuje się, że ojciec, głowa rodu, zwany Gorczą, człowiek o charakterze niespokojnym i nieustępliwym, wstał pewnego razu z łóżka, zdjął ze ściany długą turecką pisztel i w te słowy zwrócił się do swoich synów, z których jednego zwano Jerzym, a drugiego Piotrem. Dzieci, rzekł do nich, idę w góry, chcę wraz z innymi śmiałkami zapolować na pogańskiego psa Alibeka, rozbójnika Turka, który niepokoił ostatnimi czasy podróżnych i miejscową ludność. Czekajcie na mnie przez dni 10. Gdybym zaś się na 10. dzień nie wrócił, mszę za spokój mej duszy zamówcie. Znak to będzie niechybny, że mnie zabili. Lecz gdybym, dodał stary Gorcza, przybierając jak najsurowszy wyraz twarzy, gdybym, Boże uchowaj, wrócił później, zaklinam was, abyście dla swojego dobra do domu mnie nie wpuszczali. Gdyby tak się stało, nakazuję wam, zapomnijcie, że wam był ojcem i wbijcie mi kołek osinowy w piersi. Gdybym nie wiem co, choćbym nie wiem co mówił i robił. Oznaczać to będzie, że się w przeklętego wilkołaka przemienił i przyszedł krew waszą wyssać. Obaj synowie padli ojcu do nóg i zaczęli błagać, by dozwolił im towarzyszyć sobie w tej niebezpiecznej przygodzie, ale stary Gorcza był nieugięty i sam wyruszył. No i właśnie, gdy nasz Martis przywędrował do owej wsi i spotkał gospodarzy siedzących przed domem na ławeczce i smutnych czegoś, okazało się, że dnia tego właśnie mija 10. dzień, odkąd stary Gorcza wyruszył i śladu po nim nie ma. No i przez chwilę jeszcze będzie nieobecny, a my sobie pogramy po męsku. właśnie. Poznajmy zatem rodzinę. Dwóch braci już znamy. Starszy z braci, Jan, surowy, potężnej budowy i mniejszy, młodszy, ale dobroduszny, światu życzliwy Piotr. Jan ma żonę i dwóch synów. No i jest jeszcze najmłodsza siostra, Zdenka. Jak zauważył nasz podróżny, słowiańska piękność. Zdumiała go jej uroda i podobieństwo do księżnej, którą zostawił w Paryżu. Nawet mała fałdka na czole, którą księżna miała i która dodawała jej uroku, rysowała się na pogodnym czole Zdenki. Martis, choć długo żył, nigdy podobnej u żadnej innej niewiasty potem już nie widział. Nic więc dziwnego, że zakochał się w Zdence po uszy. Nie dość, że młody, to jeszcze Francuz z gorącą krwią. No i pod urokiem młodej gospodyni pozostał aż do końca swojego pobytu we wsi. Tymczasem rodzina siedzi na ławeczce i zastanawia się, o której dokładnie Gorcza wyszedł. Pytanie to zawisło w powietrzu i żona Jana odpowiada, że chyba o 8, bo o ile pamięć jej nie zwodzi, to gdy sylwetka starego Gorczy niknęła w lesie otaczającym wioskę, wówczas odzywały się dzwony klasztorne wybijające tę właśnie godzinę. Jan, patrząc w niebo, orzekł, że już niedługo, gdzieś za pół godziny, właśnie godzina 8 minie i minie owych 10 dni. No i niedługo będą zatem czekać na ojca. Czekają. Sytuacja zaczyna się robić niebezpieczna i my teraz pogramy. As moonlight, terrible as the sun. Indians tread. The wall ran straight from coast to coast. Under the starlight rode the host. Out of the darkness on the road where the dead years run. Cold as moonlight, terrible as the sun. When they came from the north with their axe and plow, and the one-eyed god hung from the bow. Nine nights between the earth and sky, he saw the host come riding by. Out of the darkness on the road where the dead years run. Clamoring bells and chanting priests proclaim the dead god from the east, and churches rose on every hand. Still the grey host rode the land. Out of the darkness on the road where the dead years run. Cold as moonlight, when gold was God and labor cheap, and they herded men like dogs herd sheep. Through furnace glare and smoky mill, the grey host rode and is riding still. Sirens wail and dozers sleep. Where hope lives, God only knows. All the gods died long ago. Still the grey host rides through the dead of night, and the city's a shadow to their sight. For beyond the mist of centuries still shine stars and the ancient trees. Out of the darkness. Pan Krzysztof pisze, że utwór kojarzył mu się z pogrzebem. Poniekąd słusznie. Taka oto mroczna muzyka w osobliwościach, które dzisiaj, przypomnę, do godziny czwartej, jako że połączone z owczarkową strefą. A u nas godzina ósma się zbliża. To newralgiczny punkt, państwo już wiedzą. Oto zegar klasztorny zwolna wybił ósmą. Kiedy przebrzmiało ostatnie uderzenie, ujrzeliśmy ludzką postać, która wyłoniła się z lasu i skierowała w naszą stronę. To on, krzyknęli razem Zdenka, Piotr i ich szwagierka. Chwała Najwyższemu! Panie, zmiłuj się nad nami, uroczyście rzekł Jerzy. Jak się dowiedzieć, czy minęło już, czy nie minęło 10 dni? Wszyscy patrzyli na niego w przerażeniu. Tymczasem człowiek zbliżał się do chaty. Był wysoki, stary, z białymi wąsami, z bladą twarzą i surową, i poruszał się z trudem, opierając się na lasce. W końcu wszedł na podwórze, stanął przed chatą i... Cóż to? Powiedział. Nikt nie wstaje na moje spotkanie. Czemuż to wszyscy milczycie? Czyż nie widzicie, żem ranny? Wówczas spostrzegłem, że starzec ma cały lewy bok we krwi. Potrzymaj no ojca, powiedziałem do Jerzego, a ty, Zdenko, napoiłabyś go czymś, wszak lada chwila może upaść. Ojcze, wyrzekł Jerzy, zbliżając się do Gorczy, pokaż swoją ranę, znam się na tym, opatrzę ją. Dotknął tylko jego ubrania, lecz starzec odepchnął go szorstko i schwycił się za bok. Zostaw, jak nie umiesz, boli mnie. Ale ty w serce ranny jesteś, zawołał Jerzy i zbladł jak śmierć. Prędzej, prędzej, rozbieraj się, słyszysz? Starzec nagle wyprostował się jak długi. Strzeż się, powiedział głuchym głosem, jeżeli mnie dotkniesz, przeklnę cię. Tymczasem pies, który również był na podwórku, nagle cały się zjeżył i aż zachłystnął się szczekaniem. Wyć zaczął, no i przybysz pyta się, co się temu psu stało? Co to wszystko ma znaczyć? Czyżbym w ciągu 10 dni nieobecności tak się zmienił, że mnie własny pies nie poznaje? Słyszysz? Powiedział Jerzy do swej żony. A co? Sam mówi, że 10 dni minęło. Ależ nie, przecie w terminie wrócił. Dobrze, dobrze, ja już swoje wiem, co robić. A pies nie przestawał wyć. Zastrzelić go! Krzyknął Gorcza. To rozkaz, słyszycie? Jerzy ani drgnął, ale Piotr go wyręczył. Wypalił z samopału i pies skulił się i zapadł w podwórkowym kurzu. To był przecież mój ulubieniec, wyrzekł Piotr zupełnie cicho. Dlaczego to ojciec kazał mi go zastrzelić? No i ponieważ zrobiło się chłodno, całe towarzystwo przeniosło się do domu. Nie chcesz, ojcze, ani jeść, ani pić, ani spać. A nie, ani spać się nie kładziesz. No to może mi opowiesz, jak polowałeś w górach. To mówi Zdenka. Ojciec, acz niechętnie, w końcu rozpoczął swą opowieść, ale po kilku zdaniach przypomniał sobie o pakunku, otworzył go i wyjął. No właśnie. Masz, przywiąż nad naszymi drzwiami, niechaj każdy wie, kto minie nasz dom, że Alibek został zabity i że nikt więcej na naszych drogach rozbojem się trudnił nie będzie. To mówiąc, podał ociekającą krwią głowę Alibeka. A teraz rozumiem, powiedział Piotr, dlaczego nasz pies tak się zachłysnął szczekaniem. Biedne psisko, wyło, bo po prostu poczuło padlinę. Ta, poczuło padlinę. To powiedział już Piotr, który wszedł do izby i taszczył pod pachą solidny osikowy kół. Postawił go przy kuchni i usiadł razem z towarzystwem. Zbliża się noc i wszyscy powoli szykują się do spoczynku. Mam nadzieję, że państwo nie, bo jeszcze mamy prawie pół godziny osobliwości, a potem całą strefę. Won't grow, and we are changing our ways. by timing that flood, our respect runs so dry. Yet there is still this appeal that we kept through our lives. Love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Do you cry out on your sleep? All my failings expose. Get a taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good just can't function no more? When love tears apart again, love tears apart again. Szanowny panie redaktorze, serdecznie pozdrawiam już zasłuchane w państwie nieoczywiste historie przeplatane dobrą muzyką. Niezmiernie się cieszę ze stałego miejsca w ramówce. W idealnym dla mnie czasie pozdrawiam serdecznie redakcję słuchaczy. Pan Andrzej napisał i to również jeden ze starszych słuchaczy. W związku z tym powracamy do naszej opowieści. Jako się rzekło, noc już zapadała i po pełnych emocji chwilach wszyscy powoli zaczęli sobie słać łóżka i gdy już się położyli, w tym i nasz bohater Markis, który za skromnym przepierzeniem już powoli odpływał w objęcia Morfeusza, słyszał, jak małżeństwo Jan z żoną zaczęło się przekomarzać, gdyż Jan postanowił czuwać. Żona zaś uważała, że nie ma takiej potrzeby, a jeżeli nawet jest, to Jan napracował się przez cały dzień, jest zmęczony, w związku z tym to ona zarwie noc i posiedzi zamiast Piotra, zamiast Jana. No i kłócili się na ten temat, aż w końcu zapadła głęboka cisza, znak niechybny, że oboje usnęli. Na Markiza również sen spłynął, poczuł, że powieki ma ciężkie i no właśnie, zobaczył nagle starego gorcze, a dokładnie jego wygasłe oczy. Tak przynajmniej się majaczyło Markizowi. Oczy te usiłowały przeniknąć w moje myśli i obserwowały, jak unosi się i opuszcza moja pierś. Następnie gorcza zrobił krok, jeszcze jeden, po czym z niezwykłą ostrożnością, stąpając bezszelestnie, zaczął się do mnie zbliżać. I oto jednym susem znalazł się koło mego łóżka. Poczułem jakiś nieopisany uścisk, lecz przykowała mnie do łoża nieprzezwyciężona siła. Starzec zbliżył się do mnie swoją martwoblażą twarzą i tak nisko pochylił się nade mną, że dosłownie owinął mnie jego owionął mnie jego trupi oddech. Wówczas uczyniłem nieludzki wysiłek i obudziłem się zlany potem. W pokoju nie było nikogo, ale gdy spojrzałem w stronę okna, dojrzałem wyraźnie starego gorcze, który przyglądał mi się z zewnątrz z twarzą przy szybie i nie spuszczał ze mnie swych strasznych oczu. Starczyło mi sił, by nie krzyknąć i opanowania, by nie wstać z łoża, jakbym w ogóle nic nie widział. Wszelako starzec przyszedł widocznie tylko po to, by przekonać się, czy śpię, a w każdym razie nie próbował przedostać się do mnie i, przyjrzawszy mi się uważnie, odszedł od okna. Usłyszałem jego kroki w tej samej chwili. Zakasłało dziecko i dobiegł mnie głos gorczy, który pytał: nie śpisz, mały? Nie, dziadku, odparł chłopiec. Chciałbym z tobą porozmawiać. Porozmawiać ze mną? A to o czym? Opowiedziałbyś mi, jak z Turkami wojowałeś. Ja bym też poszedł z Turkami się bić. Tak właśnie myślałem, mój ty najmilszy, i przyniosłem ci malutki jatagan. Dam ci go jutro. Lepiej, dziadku, daj mi go teraz. Przecież nie śpisz. A dlaczego, mój ty najmilszy, przedtem nie mówiłeś, kiedy widno jeszcze było? Ojciec nie pozwolił. Strzeże cię, ojciec, a ty byś, znaczy się, chciał jak najszybciej dostać jataganek. Chciałbym, ale nie tutaj. Ojciec się jeszcze obudzi. A gdzież to? Chodź, wyjdziemy. Będę grzeczny, nie narobię hałasu. No właśnie. Ciekawe, co będzie dalej. Ale patrzę na zegar, 25 minut do drugiej. Była prośba o fińskie akordeony. Oto one. Ach, Paweł z Łosisk kłania się nisko i jest zadowolony z tego, że osobliwości wracają. Pozdrawia stałych słuchaczy i tych, co na twarzaku. I Pawła Jachu, starego wujka, czy Wincentego Sprężyna oraz Stefana Zmielca. Sława i szczęść wszystkim. Tak pisze Paweł z Łosisk, a Artur z Helsinek donosi, że u niego cały minus dwa, ale nie pada. No i myślał, że pana półredaktora zwolnili z trójki. A proszę, jakieś zdziwienie na Nowy Rok z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Ewy i dla redaktora i dla wszystkich słuchaczy, Artur z Helsinek. IPS. Nie ma to jak przy osobliwościach tradycyjna wątróbka z kaszą. O, to przypomina, że nocną porą, jeżeli ktoś nie dba o dietę, to może udać się do lodówki na najbliższym długim utworze. Tymczasem państwo pewnie zastanawiają się, co z dzieciną porwaną przez gorcze. Otóż uspokajam, że w końcu nasz bohater Marcis przełamał niemoc, obudził wszystkich. Okazało się, że drzwi są zamknięte zarówno do pokoiku naszego Marcisa, jak i drzwi wejściowe zamknięte z zewnątrz. Ale kilka mocnych kopniaków rozwiązało problem i gdy cała gromada wypadła na drogę, ujrzała dziecinę, która słodko na drodze spała. Obudzona powiedziała, że owszem, wyszła z dziadkiem, dziadek nic jej nie zrobił, gdy tylko wyszli na powietrze. Dziwnie omdlała i tyle pamięta, dziadek rozpłynął się. No właśnie. Następnego dnia, gdy nasz bohater, który nie miał w zasadzie nic do roboty, szwendał się to tu, to tam, usłyszał, jak Zdenka rozmawiała ze swym młodszym bratem. Co o tym wszystkim myślisz? Pytała. Czyżbyś i ty podejrzewał ojca? No, nie ośmieliłbym się podejrzewać, odparł Piotr. W dodatku chłopiec mówi, że nic mu nie zrobił, nie zrobił mu żadnej krzywdy. To zaś, że zniknął, o niczym jeszcze nie świadczy. Wszak wiesz, że zawsze tak odchodził i przed nikim się nie spowiadał. Tak, wiem. A skoro tak, to trzeba go ocalić. Znasz przecież Jerzego. Tak, tak, słusznie. Gada z nim nie ma po co. Schowamy lepiej kół. Drugiego nie znajdzie w górach po naszej stronie. Nie ma tutaj ani jednej osiny. Dobrze, schowajmy kół, tylko dzieciom o tym ani słowa, bo jeszcze wygadają przed Jerzym. Tak, ani słowa, powiedział Piotr, po czym rozstali się. Dzień w zasadzie nie przyniósł żadnych ekscytujących wydarzeń, w związku z tym szybko zapada noc i o starym gorcze ani słychu, ani widu. Podobnie jak poprzednio, nasz bohater leży w łóżku, a księżyc oświetla rzęsiście jego pokój. Kiedy już zaczął morzyć go sen, nagle, jakby tknięty jakimś przeczuciem, zmiarkował, że starzec się przybliża. Otworzył oczy i ujrzał jego martwą twarz przytkniętą do szyby. Chciałem wstać, ale w żaden sposób nie mogłem, mówi. Całe moje ciało było jakby sparaliżowane. Obejrzawszy mnie bacznie, starzec oddalił się i usłyszałem, jak obchodził dom i cicho stukał po pokoju, w którym spał Jerzy ze swoją żoną. Dziecko przewróciło się w łóżeczku i zajęczało przez sen. To ty, dziadku? Zapytało. Ja, odparł głuchy głos, przyniosłem ci jataganek. Ale ja nie mogę wyjść, ojciec zabronił. Nie musisz wcale wychodzić, otwórz tylko okno i pocałuj mnie. Dziecko wstało, słychać było, jak otwiera okno. Wówczas Przywoławszy wszystkie swoje siły na pomoc, wyskoczyłem z łóżka i zacząłem walić w ścianę. W okamgnieniu Jerzy był już na nogach. Zaklął siarczyście, jego żona głośno krzyknęła i oto cała już rodzina zebrała się wokół leżącego bez przytomności dziecka. Gorczak zniknął tak samo jak poprzednim razem. Wspólnym wysiłkiem ocaciliśmy chłopca, lecz był bardzo słaby i z trudem oddychał. Ach, rodzice położyli go z powrotem. Tuż przed świtaniem usłyszałem, jak Jerzy budzi żonę i jak zaczęli rozmawiać szeptem. Potem przyszła do nich Zdenka i usłyszałem, jak ona i jej szwagierka płaczą. Dziecko leżało martwe. O, no właśnie, jest chyba przerwa na podróż do lodówki. Może przypomnę adres. wojciech.sowski@polskieradio.pl i wspomnę, że oprócz słuchania piszemy na profilu Klub Folkowy. O, to jako informacja dla tych, którzy nie śpią, a chcieliby się włączyć w naszą dyskusję. Natomiast co do opowieści, to noc w zasadzie nie przyniosła niczego nowego. Stary Gorcza chodził pod chatą, obudził naszego bohatera, który z kolei zobaczył Zdenkę w jej pokoiku i ponieważ był Francuzem młodym, o gorącym sercu, przypomnę, że darzył pięknym uczuciem młodą gospodynię, w związku z tym zaczął jej wyznawać swoje uczucia, a w chwili nadmiaru owego przycisnął nawet ją do siebie, jak pisze, ach, nie jesteś moim przyjacielem, powiedziała, wyrwawszy się z mych objęć i chowając się w najdalszym kącie. Nie wiem, co jej odpowiedziałem, gdyż sam się przeraziłem swej śmiałości. Nie dlatego, iżby w podobnych okolicznościach nie gwarantowała mi powodzenia, lecz dlatego, że nawet w porywie namiętności czystość Zdenki budziła we mnie głęboki szacunek. Takie te rozterki miał nasz bohater i prawdopodobnie zapętliłby się w nich, gdyby nie Jan, który również zbudzony człapaniem gorczy nie mógł zaznać spokoju i zajrzał do pokoju siostry, zobaczył oboje w tej dość niewyraźnej sytuacji i odesłał francuskiego gościa do łóżka. No właśnie. A następnego dnia rodzina siedziała u drzwi domu przy zastawionym stole. Gdzie chłopiec? Zapytał Jerzy. Na podwórku, odparła matka. Bawi się swoją ulubioną grę. Wojnę z Turkami. Nie zdążyła dopowiedzieć tych słów, gdy ku naszemu największemu zdumieniu wyrosła przed nami wysoka sylwetka gorczy. Wyszedł z lasu, powoli zbliżył się do nas i usiadł przy stole tak samo jak w dniu swego przyjazdu. Witajcie, ojcze, ledwo słyszalnie wymamrotała synowa. Witajcie, powtórzyli Zdenka i Piotr. Ojcze, pewnym stanowczości głosem, ze zmienioną twarzą rzekł Jerzy, czekamy na ciebie, abyś odmówił modlitwę. Starzec nachmurzył brwi i odwrócił się. Modlitwę i to zaraz, powtórzył Jerzy. Przeżegnaj się, bo jeżeli nie, to przysięgam na świętego Jerzego. Zdenka i synowa nachyliły się do starego, błagając, by odmówił modlitwy. Nie, nie, nie, powiedział stary, nie ma prawa mi rozkazywać, a jeżeli raz jeszcze zażąda, przeklnę. Jerzy zerwał się i pobiegł do domu, natychmiast wrócił, wzrok jego skrzył się wściekłością. Gdzie jest kół? Krzyknął. Gdzieście schowali kół? Zdenka i Piotr spojrzeli po sobie. Nieboszczyku, zwrócił się Jerzy do starego. Cóżeś uczynił mojemu pierworodnemu? Oddaj mi syna, trupie. I kiedy mówił, bladł coraz bardziej, a oczy jego rozgorzały jeszcze płomienniej. Stary patrzył na niego złym spojrzeniem. Kół! Gdzie jest kół? Krzyknął Jerzy. Kto go schował, ten jest odpowiedzialny za całe nieszczęście, które nas spotka. W tej samej chwili usłyszeliśmy wesoły, dźwięczny śmiech młodszego chłopca, który pojawił się siedząc okrakiem na ogromnym, wlokącym się za nim kole i słabiutkim, dziecięcym głosikiem wydawał owe okrzyki wojenne, z jakimi Serbowie nacierają na nieprzyjaciela. Oczy Jerzego rozbłysły. Wyrwał chłopcu kół i rzucił się na ojca. Ten zawył dzikim głosem i pomknął w kierunku lasu z taką szybkością, która, zważywszy na jego wiek, zdawała się nadprzyrodzoną. Jerzy pognał za ojcem i wkrótce obaj zniknęli w lesie. Długo ich nie było, a gdy Jerzy wrócił, usiadł ciężko za stołem i nic nie mówił, a nikt go o nic nie pytał.